دوران نماز قیام کے اندر کتنی مقدار میں قراءت کرنا فرض ہے؟ نیز سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ ملانا فرض ہے یا واجب؟ ایک آیت قیام میں پڑھنا فرض ہے اور تین آیتیں سب سے چھوٹی ہی صحیح اور یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا واجب ہے، مگر فرض کی آخری دو رکعتوں میں اور مغرب کی آخری تیسری رکعت میں قراءت واجب نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔